Pan Kazik obok grabarza i Muńka to jeden z najlepszych żyjących polskich autorów tekstów. Napisał pan Antoni ze Szczebrzeszyna, gdzie chrząszcz jeszcze nie brzmi w trzcinie. No dziękuję za państwa listy. michał.grabkowski@polskieradio.pl. No i dziękujemy Kazikowi. To jest dobry moment, żeby podziękować za to wszystko, co dotychczas i za to, co przed nami, bo na pewno jeszcze będzie przed nami. Druga jeden na naszym zegarze. Program trzeci Polskiego Radia, gdzie Grabek mówi: dobranoc, dzisiaj na 3 koncerty państwa zabiorę. O tym nie mówiłem. Na pierwszym byliśmy, na scenie Jeff Buckley, a teraz drugi. Hi, I got a tape I want to play. To the facts, I'm tense and nervous, can't relax, can't sleep, bed's on fire, don't touch me, I'm a real live wire, psycho killer, qu'est-ce que c'est, puppy, puppy, puppy, puppy, puppy, puppy, run, run, run, run, run. You can't even finish it. You're talking a lot, but you're not saying anything. When I have nothing to say, my lips are sealed. Say something once, why say it again? Psycho killer, qu'est-ce que c'est? Pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa Oh, psycho killer, just to say, Brawa, brawa, wielkie brawa. Podobno duże pieniądze są proponowane Davidowi Byrnowi i jego zespołowi, aby zagrali na kilku festiwalach, ale podobno nic z tego nie będzie. Talking Heads, drodzy Państwo, wielki projekt i filmowy, i muzyczny z roku 1984, Stop Making Sense, tak jest zatytułowany, film o zespole Talking Heads i koncertowej jego twarzy. No i też jest koncert wydany na nośnikach po to, abyśmy mogli go słuchać, kiedy tylko mamy na to ochotę. A teraz mamy 6 minut po godzinie drugiej i myślę, że kilka minut na koncercie Talking Heads to nikomu nie zaszkodzi. Smoking. Nowy Jork na antenie trójki, to Nowy Jork chyba w najlepszym wydaniu. David Byrne, Chris Frantz, Jerry Harrison i Tina Weymouth. To jest zespół Talking Heads z roku 1984. Stop Making Sense. Wydawnictwo muzyczne, wydawnictwo wideo i wszystko można obejrzeć, wszystkiego można posłuchać. Wydawnictwo, które doczekało się wznowień i te wznowienia są rozszerzone, więc jeżeli ktoś posiada tą najdłuższą i największą, najobszerniejszą wersję, to naprawdę tego materiału tam jest. Tak, słuchaliśmy już tego koncertu na Antenie Trójki wspólnie, ale to była niedziela, to był wieczór. Dziś Talking Heads o 2:17 w nocy. michał.grabkowski@polskieradio.pl. To dla przypomnienia, dla tych z Państwa, którzy chcą łączyć się dzisiaj z nami, a dla wszystkich nowy singiel od Kings of Leon. If you're free tomorrow, don't make any plans. We can go to Sylvan Park and kick over trash cans. Love is all around me everywhere I turn. Smell of fall or the city burn. There's a Mustang in the city and it's calling me out. Are you a Mustang or a kitty? What are you all about? There's a golden glow in my office space. A muscle magazine next to the toilet. I'm getting big and strong just thinking about it. No to teraz będę czytał. Płyta nagrana w studiu Dark Horse w Nashville pod okiem Kida Harpoona pokazuje nowe oblicze Kings of Leon. Zespół z jednej strony wraca na tej płycie do swoich szorstkich początków, ale z drugiej ma do zaoferowania wiele nowego. Fani usłyszą na Can We Please We Have Fun. Zespół zjednoczony w wizji i celu, wolny od wszelkich oczekiwań i nagrywający płytę, którą, jak deklarują jego członkowie, zawsze chcieli stworzyć. Can We Please Have Fun? Tak zatytułowany jest, tak będzie zatytułowany nowy krążek Kings of Leon. On ukaże się 10 maja. No, pod nowymi barwami Kings of Leon teraz nagrywają. Nie wiem, czy mogę to powiedzieć do mikrofonu radiowego, ale to jedna z najpotężniejszych wytwórni, jakie kiedykolwiek działały w muzyce. Mustang to pierwszy zwiastun, 3:14, idealny radiowy czas. No, ale myślę, że to będzie dobra płyta. Ale tak tylko sobie teraz pomyślałem, kiedy po raz kolejny z Państwem słuchałem tego nagrania. 22 po drugiej, no to puk, puk, puk. Gdzie pukamy? Do stajni Sub Pop. Tak, to ekipa z San Diego, z Kalifornii, która nazywa się Hot Snakes, w latach 90. zaczęła przygrywać i nagrywać płyty, potem krótka przerwa i w 2023 jeszcze coś się działo, ale generalnie grupa już nie istnieje, ale to w ramach przypomnienia tej płyty Jericho Sirens, którą ostatnio przyniosłem do radia. No ale to nie jest główny powód, dla którego zaglądamy do stajni Sub Pop, bo główny powód nazywa się Matt Honey. Listing your hell as the line starts to burn. Jeżeli przed radiem jest teraz młoda reprezentacja słuchaczy programu Trzeciego Polskiego Radia, to powiem tak w skrócie, że Matt Haney to wielka legenda amerykańskiej alternatywnej muzyki rockowej. Wielka legenda, no muzycy nie lubią tego słowa, ale powiem, wielka legenda grunge'u. To jest końcówka lat 80. i słynna scena z Seattle. Zespół, który do dzisiaj gra, do dzisiaj, jak zaraz Państwu powiem, koncertuje. Zespół, który najłatwiej nie miał na swojej drodze, gdzieś w cieniu tych wszystkich wielkich nazw ze sceny z Seattle, ale zawsze wierni swoim ideałom, zawsze wierni swoim zasadom, nagrywali, nagrywają i myślę, że jeszcze nagrywać będą. Mark Arm, Steve Turner, Dan Peters i Guy Madison. A dlaczego dzisiaj Matt Haney? A to dlatego, że ostatnimi dniami usłyszeliśmy, w ciągu ostatnich dni, nawet tygodni, usłyszeliśmy, myślę, bardzo ważną wiadomość koncertową. Matt Haney w Warszawie 20 września w warszawskiej Proximie. Oj, to będzie grunge'owe święto. Passion. Screw a appease the damn flush of the fascists. Flush the fascists. Flush the fascists. Trzy nagrania z ostatniej płyty Matt Honey zatytułowanej Plastic Eternity, Flush the Fascist, Souvenir of My Trip i Almost Everything. Myślę, że to w głównej mierze będzie promocja tej ostatniej płyty właśnie, no ale pewnie panowie nie omieszkają sięgnąć do tych starszych nagrań i przekrojowo zaprezentować się warszawskiej, polskiej publiczności. No i wątek koncertowy na sam koniec, bo tak jak Państwu mówiłem, trzy koncerty dzisiaj, na trzech koncertach będziemy. Ten miał miejsce w San Francisco na scenie King Gizzard and the Lizard Wizard, a my dziękujemy. Halina Leszczyńska, Michał Grabek-Grabkowski, do usłyszenia w sobotę o 21:00. I got an easy mother.